Just remember, I'm still here for you. Empty. Słuchaliśmy muzyki z płyty Ordinary Man, wydanej w roku 2020. Tytuły All My Life, Ordinary Man, czyli utwór tytułowy. Tu gościnnie Elton John zaśpiewał wspólnie z Ozim i wreszcie Under the Graveyard. Bardzo dobry album, trzecie miejsce zarówno w Stanach Zjednoczonych na liście bestsellerów albumowych, jak i w Wielkiej Brytanii. Też całkiem niezły skład instrumentalny, między innymi Chad Smith z grupy Red Hot Chili Peppers na perkusji, czy Duff McKagan, znany przede wszystkim z Guns N' Roses na gitarze. Teraz już pora na nagrania z ostatniego albumu z jego Osborna, Patient Number 9. Cause they seem to know. Za nami nagrania z płyty Patient Number 9, 13 albumu Ozziego Osborna. Mowa oczywiście o płytach studyjnych i zarazem ostatniej płyty, jaką zdążył zrealizować przed śmiercią Osborn. Album ukazał się w roku 2024 i bardzo dobrze radził sobie na listach bestsellerów właściwie w bardzo wielu krajach. Głównym gitarzystą na płycie był Zakk Wylde, ale było też sporo gości. Konkretnie w utworze tytułowym Jeff Beck, w utworze One of Those Days Eric Clapton, a z kolei w nagraniu Degradation Rules Tony Iommi. I tych właśnie utworów z płyty Patient Number 9 przed chwilą wysłuchaliśmy. Teraz grupa Mech, podobnie jak przed tygodniem, nasze rodzime podwórko hardrockowe i najpierw dwa przeboje zespołu z lat 1983-84, Suahili i Samo Sierra. Thank you. byle co, za byle kłam. Przez głupie życie resztką sił się pcham. Upadam, aby wstać, a w nocy, gdy nie skrzypią drzwi, wymyślam nowe prawdy, zmieniam plan. To była grupa Mech w dwóch piosenkach. Suahili, 16 miejsce na liście przebojów programu trzeciego, jeden z największych przebojów w całym dorobku grupy, a później Samo Sierra. Teraz z kolei przechodzimy już do płyty X, tudzież 10 z roku 2005. Już z oryginalnego składu pozostał właściwie tylko Maciek Januszko, ale sporo gości na płycie, między innymi Wojciech Łuczaj-Pogorzelski z grupy Oddział Zamknięty, czy Mateusz Pospieszalski, albo Łukasz Rychlicki. Jako pierwszy utwór To On, To On, To On. Już miał otwarty świat, pełen luźnych dat. Tak upływał czas, ciągle świecił, gdzie tylko się da. W każdym dniu był królem szans. Opowiadać niedługo jak brał, to brał. Każdy znać go chciał i nagle weszła jak burza, jak wiatr. Wtedy on zapłonął i zgasł i znów jest całkiem sam. Patrzy na świat i zatrzymał czas. Ciągle wie, że szuka go. ale czy chcę znów spotkać ją? Kto wie, kiedy szuka go, by zdobyć sobie to, co chciała każda z nich, żeby go mieć na własność rzecz, by móc nim kręcić i kręcić i wdzięczyć się reszcie na złość, jak psia kość. Ale szybko mija blask, czy ona wie, czy wie, czego chce? I znów jest całkiem sam, patrzy na świat i zatrzymał czas. Ciągle wie, że szuka go, ale czy chce znów spotkać ją? Kto wie? To on. Nie widzieć nic, grzech, wiara, lęk i twój morderca. Wszystkie nagrania w wykonaniu zespołu Mech sprzed 20 lat. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i zostawiam państwa jeszcze z utworami grupy Mech z różnych lat. Grzegorz Hoffmann, dziękuję. Do usłyszenia. Co za piękny dzień, co za dzień, co wieki mógłby trwać. Co za piękna noc, co za noc, co gwiazdy blaskiem trwa. I wszystko wokół czeka dziś na twoje słowo. I ta historia toczy się od tylu lat. I wciąż od nowa, wciąż od nowa. Bo do miłości blisko jest wszystkim nam. Jedyny dzień, gdzie wszyscy razem są. To jedyna noc miłości i nadziei czas. I wszystko wokół czeka dziś na twoje słowo. I ta historia toczy się od tylu lat. I wciąż od nowa, wciąż od nowa. Bo do miłości blisko jest wszystkim nam. Świat, co mnie powala na dno.